السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قال المصنفون رحمهم الله تبارك وتعالى: باب الثامن عشر العارية، وفيه مسائل. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكرحما فنجيتنا متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم tunzi wameweka mlango leo, wameweka mlango unaitwa Al-Aria, mlango wa 18 ambao leo ndio maudhui yetu ya darasa letu. Na jana tulikuwa katika mlango wa 17 ambao nukta hii ilikuwa ni nukta ya al-musabaqa, mashindano. Tukaona maana ya musabaka, tukaona maana ya sabku, tukaona adila zinazojihusisha katika sheria mashindano ya kutupa mishale, kushindana katika farasi au kushindana katika ngamia na mfano hayo yote. Tukaelezea baadhi ya masail ambazo zinazohusiana na msabaka, kadhalika tukaelezea sharti ambazo zimewekwa ili kufanya zawadi katika msabaka liwe ni jambo linaloruhusiwa. Na mlango wa leo ambao ni mlango wa 18 utakuwa na masala takriban tatu. Masala ya kwanza maana ya aria na dalili zake katika sheria. Masala ya pili sharti zake, na masala ya tatu itakuwa katika baadhi zilezea baadhi ya ahkamu zinazohusiana na aria au iara. Masalatul ula maanaha wa adillatu mashru'iyyatiha, sehemu ya kwanza katika hii masala tunaanza na maana yake. Al-i'ara ibahatu lintifai bishay ma baqai ainihi, wazima ni kule patikana uhalali wa kunufaika na kitu pamoja na kubakisha asili yake. Kunufaika na kitu pamoja na kubakisha asili yake, kama kuazima chungu au kuazima jembe au koleo, kisha azima moja katika hivyo mfano wake, utakwenda kutumia na unufaike nacho kile ambacho usingeweza kukipata isipokuwa kwa jembe au koleo utakipata. Lakini aini au asli ya lile ulilowazima au kile ulichowazima kitabaki, na itakuwa ni wajibu kwako kukirejesha. Wala ariya hiya al-ainu al-ma'khudhat min al-intifa, La ariya ni kile kitu chenyewe kilichochukuliwa kwa ajili ya kunufaika. Kan yastaira insanu min akhar, kama vile mtu kumwazima mwenzake sayaratahu, gari lake, yusafira biha, ili asafiri na gari hilo, thumma yu'iduha ilayhi, kisha irejeshe kwake, thumma yu'iduha ilayhi, kisha alirejeshe gari hilo kwake. Hii inaitwa ni kuazima. Kwa hiyo hapa imekuja kwa maana ya lugha mbili, kuna iara na kuna aria. Iara ni ile hali ya uhalali wa kunufaika na kitu pamoja na kubakisha asili yake, na aria ni kile kitu chenyewe kinachochukuliwa kwa ajili ya kunufaika ili mtu arejeshe baada ya kumaliza. Wazi? Aidni sayarata, niazime gari lako. Na akisha kuazima gari lako, lile gari linaitwa al-ariya au al-ariya. Ile gari inaitwa ndio ainul mahudha. Na kitendo kusema aidni ay tatlubu al-ibaha, ay ibahatu al-intifa', a'irni ay idhan li min an astamila hadhihi as-sayyara, nipe idhin nitumie ili gari nisafiri nalo kisha baadaye ni rejeshe. Hii nukta ya kwanza ya taarifu, na nadhani imekaa vizuri. Nukta ya pili, adilla mashru'iyatiha, kila jambo ambalo tunalo liegemeza katika sheria linahitaji dalili ili lionekane kweli ni jambo la kisheria. Kwamba tuliposema kwamba yafaa kuazima kitu na kurejesha asili yake, basi tukawa tunahitajika kutoa dalili ya hilo. Sasa kitendo hichi ni mashru'atun mustahabba, kitendo cha kisheria na hukumu yake ni mustahabba, hukumu yake ni kitendo chenye kupendeza. Wadhalika li'umumi qawlihi subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na uchamungu, saidianeni katika wema na uchamungu. Kwa hiyo al-ariya au al-iara hiya qurbatun liannaha tadkhulu fi umumi ta'awun wa fi umumi taqwa, ni ibada, ni qurba, ni ibada, jambo la kisheria kwa sababu linaingia katika jambo la kusaidiana, kadhalika katika jambo la uchamungu, kwamba mwenzako amepatwa na shida, anahitajia umwazime kitu ili aweze kunufaika kupitia kitu kile na kurejeshea. Basi kwa sababu inaingia katika kusaidiana na Allah anatuamrisha tusaidiane, basi kwa jambo hili ni jambo zuri katika sheria. Na hii pia ni alama za uchamungu. Dhalika katika dalili nyingine, hii ni maida ya pili. Katika dalili nyingine ni kauli ya Allah katika suratul Maun, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maun, Allah anasema ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون والمراد نمرادي ونينو الماعون ma yastairu aljiranu min ba'dihim kal awani wal qudur nahi dhalik. Muradi wa ma'un ni kile ambacho anachoazima jirani kutoka kwa jirani mwenzake, kal awani jamuania kama vyombo, wal qudur kadhalika vyungu jamu qidr, vyungu masufuria ya kupikia haya kama jinsi ambavyo yanafanyika katika maharusi na sehemu zingine katika misiba, wala hidhalika na mfano hayo. Kwa yamnauna almaun, maana yake itakuwa kwamba wanazuia kuazimana majirani kwa majirani, wanazuia kuazimana vyombo, wanazuia kuazimana vyombo. Na hapa vyombo vinaingia vyombo vingi, majembe, makoleo, fyekeo, katika yale ambayo huwa hayamilikiwi na watu wote, sio kwa baadhi ya watu. Anasema kad dhammahum Allah subhanahu limanihim al-ariya, hino mahali shahid. Fakad dhammahum Allah, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewalaumu hawa watu kwa sababu ya kuzuia kwao kuwazima, kwa sababu ya kuzuia kwao kuwazima. Wazima nini? Ainul ma'khudhat lilintifaa, sababu ya kuzuia kwao vile vyenye kuwazimwa kwa ajili ya manufaa ya muda fulani, kisha wale wazima warejeshe. Fadalla dhalika ala annaha mustahabba manduba, fadalla dhalika ala annaha mustahabba mandubun ilaiha. Hasema ikawa hiyo imekuwa kama dalili ya kwamba jambo hilo ni jambo linalokupendeza, kwamba jambo hilo ni mandubu na ni mustahab, ni jambo linalokupendeza, ni jambo zuri, yani al-ariya wal-i'ara. Kadhalika katika tafsiri, miongoni mwa tafsiri daa hiyo yamnauna al-ma'un, qila innaha az-zakatu, qila innaha az-zakata fasil, wa qila ma yata'awarahu an-nas aw ma yata'awarahu an-nas bainahum min al-fasi wal-qidri wad-dalu, ma yata'awarahu an-nas bainahum min al-fasi wal-qidri wad-dalu, ni yale ambayo wanazimana watu baina yao katika mfano shoka au sufuria chungu au ndoo. Wazi? Wa hadha lilmunafiqin, wa hadha للمنافقين. ظهرت الصلاة فصلوها, اسمع طبيعة هي كذويا لطبيعة ونافق. ظهرت الصلاة فصلوها, لبو ظهير صلاة كواني كتندو أو إبادة نوفاني ووازي. واضح؟ وكيسالي Sababu Allah anasema ra'aita alladhi yukathiru bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amin miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. واضح ها ظهرت الصلاة فصلوها و ضمنت الزكاة فمنعوها ضمنت الصلاة الزكاة فمنعوها صلاة البكوان جنب الأقصالي وتوت نكوان وكيسالي زكاة البكوان جنب أمبالو هوكوني وتوت وكاليز وكزويا نهيني ni kwa ile tafsiri ya mwanzo wazi wamnauna almaun bimaana almauna ikiwa kwa maana ya azzakatu. Maneno haya qala ibn kathir rahimahullah fi tafsirihi ani abdullah bin mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ibn kathir rahimahullah an abdullah bin mas'ud رضي الله تعالى عنه نعم katika dalili pia za al-ariya au al-iara katika sunna hasa muallif anasema watunzi warawa Safwan ibn Umayyah رضي الله تعالى عنه فكي حديث صفوان بن أمية الله مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمتوم صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين متوم صلى الله عليه وسلم اليزيمة كتوك صفوان أدرعا جمع ماذا jamu dira lazima vazi lile la kivita يوم حنين siku ya Hunain yani siku ya vita vya Hunain muttafaqun alayh kwa hii ni dalili ya kuwazima wana Anas radhiyallahu ta'ala an أن النبي صلى الله عليه وسلم توكو أنس الله ميراضي قوان بمتوم صلى الله عليه وسلم زيجو ياكي استعار فرسا من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه اليازيما فراسي كتوكك أبي طلحة الله ميراضي lazima farasi kutoka kwa Bitalha naam kisa cha siaratu nabi sallallahu alayhi wa sallama min abi talha hadithi yake ndio muttafaqun alayhi rawahu al-bukhari bi raqam 2627 wa muslim al-hadith bi hadith bi raqam hadith 2307 na kisa cha Abi Talha na kisa cha Safwan ibn Umayyah ndio kisa cha Abi Talha ndio mtafuna naye na kisa cha Safwan ibn Umayyah hadithu rawahu Ahmad wa Abu Daud wal hadithu sahihun sahahu al-Albani fil Irwa sahahu al-Albani fil Irwa. اكتب ويروى ويرى ابن تيمية رحمه الله ويرى ابن تيمية وجوب الإعارة ويرى ابن تيمية وجوب الإعارة idha kana almaliku ghaniyan, qala ibn taymiyyah wujuba al-i'ara. Ibn taymiyyah pia yeye anaona kuazima ni wajib, kuazima ni wajib, yani mtu akija kuazima kitu muazime wujuban, kwa ni lazima ukisha azima kitu na jirani yako na ndugu yako umpe kile ambacho anachokitaka kwa wajib. Lakini kwa sharti za kana al-maliku ghaniyan, ikiwa yule anayemiliki ni tajiri. Za kana al-maliku ghaniyan, ikiwa yule anayemiliki ni tajiri. Maneno haya angalia al-akhbar al-ilmiya, kitabu cha al-akhbar al-ilmiya min al-ikhtiyarat al-fiqhiyya. Min al-ikhtiyarat al-fiqhiyya صفحة 231 صفحة 231. مسألة الثانية شروطها, شرط ذا وزيمة. شرط الأول أن يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع شرعا. يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع شرعا. شرط لك وزيمة كوانزا أن تكيوا أني أزيمة نأني أزيموا نناني ألي أزيمة نناني ألي أزيموا أو أني أزيموا نأني أزيمة نناني أني أزيمة نناني أزيموا kwa lugha ya Kiswahili. Ha? Katika Kiarabu kisema muhiru inafahamika. Kama mustahiru inafahamika. Aliazima na aliazimwa na anayazimwa na aliazima. Ni nani na nani na nani ndio nani? Almuiru ni yule ambaye anayetoa kitu baada ya kufatwa na kuombwa kitu kile kwa muda. Wal mustahiru ni yule anayekwenda kuchukua. Al muntafia, wazi, alladhi yakhudhu ash-shay' au al-ayn lilintifaa, hadha huwa al mustahir. Koyo wote wawili wanatakiwa wawe ni watu ambao sheria inawaruhusu kutoa zawadi. Sawa, kuna watu ambao hawaruhusi kutoa zawadi kama vile majnun, safii, mtoto mdogo. Hawa hawaruhusi kutoa zawadi, bali wao wanaruhusiwa tu kupokea, lakini wao kutoa, kujitolea hawaruhusi. Wote kwa anatakiwa anayazima na anayazima, wote wao ya watu ambao wanastahili kufanya hivyo. Wala ainul muara, na ainul muara milkan lilmuir, kadhalika kiwe kile kitu kilichoazimwa ni milki ya yule ambaye aliazima, yani yule aliyetoa, yule ambaye alikuja kuombwa kitu kwa ajili ya mwenzake anufaike nacho kwa muda, basi hatakiwi kukitoa kile kitu isipokuwa kiwe ni katika miliki yake. Mathalan, umeazima baiskeli unja nayo hapa markaz, na wewe kafika mtu rafiki yako amekwambia niazime. Sawa? Kwa hiyo hutakiwi wewe kumwazima baiskeli ile hali ya kuwa na wewe pia umeazimwa na mtu mwingine. Wazi ya jamaa? Kwa hiyo haifai kwa mtu kuazima alichoazimwa, kadhalika haifai mtoto mdogo na kadhalika majinun au safii, mtu ambaye ana rushd, kuazima wala kuazimwa. Katika sharti la pili, antakuna al-ainu al-mu'arati mubaha mubahatan an-naf'i, iwe kile kitu kilichoazimwa ni katika vitu ambavyo ni halali kunufaika navyo. Hiyo kitu kilichoazima ni halali kunufaika navyo. Wala tasihu al-i'aratu lighina'in, haisi kuazima kitu kwa ajili ya mziki, kama vile kuazima radio na speaker au subwoofer na mfano hayo kwa ajili ya mziki. Wanahwihi na mfano wake. Wala tasihu isti'aratu ina'i min dhahabin, pia haifai kuazima chombo cha dhahabu au fiddatin lishurbi fihi, au chombo cha fedha kwa ajili ya kunywea ndani yake. Sasa so, nimekataza kunywa kwenye chombo cha dhahabu wala chombo cha fedha. La tashrabu fi aniyati dhahab. Wakadhalika wakadha sairu ma yahrumu lintifaa bihi shar'a, pia vile vile vingine ambavyo ni haramu kunufaika navyo kisheria, haifai kuazima. Sawa? Yani tisa ala dhalik. Mfano, hereni kwa mtoto wa kiume, mkufu kwa mtoto wa kiume haram. Kuvaa ni haram kuazima. Thalithan, sharti la tatu, antabqa al-ainu al-mu'ara, antabqa al-ain al-mu'ara ba'da al-intifa'i biha, fa'in kanat min al-a'yani allati tustahlak kat-ta'ami fala tasihu i'aratuha. Antabqa al-aina al-muhara, ni iwe kile ambacho kinachoazimwa kiwe na asili ya kubakia baada ya kunufaika yule aliyeazima au yule aliyeazimwa. Kwa lugha ya Kiarabu nakubali yote, kuazima na kuazimwa yote ni mtu mmoja. Wewe unawagaia tu, yeye ndio aliyeazimwa na yeye aliyeazima, huyu ndio aliyeazima na huyu ndio aliyeazima. Kukopa na kukopeshwa. Kwa hiyo ikiwa kama kitu kinachoazimwa ni chakula mathalan, ambacho mara nyingi huwa kinatumika kinakwisha, wazi, fala tasihu i'aratuha, haisihi kukiazima. Kwa chakula mtu anachukua anaomba tu, unampa chochote anakula, khalas kimekwisha. Kwa sababu sharti la kuazima lazima urudishe. Wazi? Ha, wale ni kuazimana vyakula alafu anarudishiana. Katika sura gani? Maana nimekuja kuazima kwako maharagi. Ha? Mabichi. Sawa? Hapo nitakuja kurudisha mbaazi. Nasabii mithali. Bana nipe maragi kilo moja hapo. Mimi sina jana tumbazi twangu. Nitakuja kuchukua mbaazi kilo moja. Hali ya juzo wala ya juzo? Ya juzu, walakin la isamma i'ara. Kwa sababu al-i'ara tu ibahatu lintifai bishai ma bakai ainihi. Wazih? Wal-ariya hiya al-ainu al-makhudhat lilintifa. Ainu al-makhudhat lilintifa. Wazih ya? Kadhalika hiyo ainu maakudha lintifaa ni ile ile ambayo inabaki asili yake. Kwa mfano, kaja insanu istiara min insanin akhar sayyaratahu yusafira biha thumma yu'iduha ilayhi aw kidrahu wadih liyatbagha fiha thumma yu'iduha ilayhi ba'da at-tabkh wa ghayri dhalik. Allah yusama yara, sababu kila kitu katika sheria, kila kitu katika sheria huwa kinachukua sura ya kila kitu katika taarifu yake, na pale inapokuwa taarifu imetofautiana kile kitu, basi kitu kile kinao kibadilika, kibadilika sura yake. Wazi? Na hapa aliposema, waliposema mwalifun fa inkanat min al-ayani allati tustahlaka at-ta'am fala tasihu i'aratuha. Kwa nini? Kwa nini fala tasihu i'aratuha? Kwa sababu la yabqa 'aynuhu, kanahu la yabqa 'aynuhu, kwa sababu haibaki ile 'ayni yake, al-aslu yamshi. فإذا ذهب الأمس فإذا ذهب الأصل تكبقوا يمكنه إلى أصلي إن أكو يمتوكا يمندوك إلى سورة يا إعارة نيتا سورة جانسة صحيح القلقة. نيتا قرضو كوكوبا أو bai au bai bai ni mutamathilain. Zamani walikuwa watu wanafanya biashara ya kubadilishana maharagi kwa maharagi, tende kwa tende, kama hadithi iliyokuja, hadithi ya nani, hadithi ya kisa cha Bilali alipokuwa na tende aina ya barni, akataka kuuza saum bi sa'in liyat'ama an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tume akamkataza, akamwambia ainu riba, ainu riba, la taf'al, hiyo ndiyo riba yenyewe. Mahallu shahid kwamba Bilal alikwenda kuuza tende kwa tende. Tunakuja katika sura tu kwamba kuna sura ya tende kwa tende na mfano, kuna sura ya tende kwa tende ambayo haifai, na hii kutokana na ile kanuni ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka kwamba vitu ambavyo vinavyouzwa vikiwa vinafanana, basi lazima viuzwe sawa umbi sawain, sawa kwa sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dhahab bidhahab, fidda bilfidda, walburru bilbur, washa'iru bilsha'ir, watamru bitamru, walmilhu bilmilhi, mathalan bimathalin, sawa'un bisawa'in, fa'in ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa shi'tum idha kana yadan biyadin. Hadhihi qa'idatun 'amma fi asnafir ribawiyya as-sitta. Wa yadkhulu ghayruha qiyasan ala hadhihi sita, yana ingia mengine yasiyokuwa haya kwa kufanya qiyasi ya haya, pale ambapo zitakapokuwa zimechangia illa, ambao ni tum, ambao ni alwazn wa madha wal kayl, kwamba kitu ambacho kitakachopatikana illa kikawa katika vile vitu vilivyotajwa, ila ambayo iliyopatikana katika vilivyotajwa, ikipatikana kwenye vitu vingine, basi kile kinachukuliwa na kupewa hukumu yake qiyasan ala dhalik. Pamoja na ikhtilafu za wanachuoni katika kuthibitisha zile ilal katika baadhi ya vitu hivyo, thibitisha zile ilal, yani zile sababu zinazosababisha kitu kile kiingia katika hukumu ya asli, wanawachona metofautiana, hao sio mlango wake. Wazi, eh? Kwa hiyo, fa in kanat min al-a'yan allati tustahlak kat-ta'am fala tasihhu i'aratuha. Katika milango ya fiqh pia kuna mlango unaitwa babul araya. Babul araya pia na yeye inataka kufanana na mlango huu. Babul araya. Wazi? Au babul ariya. ففي فرق بين العارية وعرية والإعارة وعراية. صاب عراية بيع التمر في سنبله نكوزا تند زكيوا كتك مشوكيك جوية متند كتند أمبازو تياري زيبو چيني ambapo sheria imeweka ni khamsatu ausukin au duna khamsati ausukin, ni wasati tano au chini ya wasati tano, na wasati tano ni takriban kilo 750, ambapo kila wasati moja ni 60 saan. Kila wasati moja ni 60 saan. Na 60 saan mara 5 tunapata ngapi? Kilo? Tunapata saa ngapi? 6 mara 3. 6 mara 5. Ha? 30 eh? 30 kila saa moja ni kilo 2.5. Kila saa moja ni kilo 2.5. Kwa zile hesabu za hesabu vijiti. Haya hesabuni. 3 mara 2 600. Nabaki ngapi? Nabaki ngapi? Kilo 2.5. Si baki nusu. Nusu ya 3 ni ngapi? Si 1.5. Kwa 600 ongeza 1.5, 150. 750. Wewe utapiga hesabu zako kile utagonga hapo. Kwa tunapata kilo 2.750 ambao mara nyingi katika ule ujazo wa vipimo hivi vya hizi nafaka zetu tulizozoea, ukichukua ile ihtimali ambayo ni aghlab zaidi, kilo 750 ndio kiwango cha kwanza cha zaka ya hububu. Ndio zaka kiwango cha kwanza cha zaka ya hubub. Mbao ukifika hapa basi utaanza kutoa zaka hiyo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka hapo, akaruhusu hapo. Hadithi sahihi rakhasa Nabii sallallahu alaihi wasallam fi bai' al-araya ay yabi'aha bi khirsiha tamran fi, au katika riwaya nyingine fi في خمسة أوسقين أو في مدونة خمسة أوسقين. في خمسة أوسقين أو في مدونة خمسة أوسقين. أين مسألة نجينا أبوي تقول جو كمبل. متاجة لمتو أسجى كتوفوتيشا أكازي. أكازي ببنيشا وأكازي شنغان. مسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة أو المتعلقة بها. Baadhi ya hukumu ambazo zinahusiana na al-ariya au liara. أولا لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها لأنه غير مالك لها وكذا لا يجوز له تأجيرها إلا إذا أذن المالك في ذلك لا يجوز للمستعير haijuzu kwa yule ambaye aliyekwenda kuchukua kitu kwa ajili ya kuazima i'aratu al-aini allati istaharaha kukiazima kile ambacho alichoomba kwa mwenzake lianfaike nacho kwa muda liannahu ghaira malikin laha kwa sababu yeye sio mmiliki wa kitu kile wakadha la yajuzu lahu taajiruha pia haifai kwake yeye kukikodisha wadhiha illa idha adhina almaliku fi dhalika sikuwa atakapompa idhini yule mmiliki katika hilo mama bana hicho chochoazima baada ya kutumia basi kikodishe wadhiha uktub li anna man ubiha lahu shay'un لأن من أبيح له شيء لم يجوز له أن يبيحه لغيره قاعدة لا يجوز له أو لم يجوز له أن يبيحه لغيره فاصل ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف kwa mtu ambaye alihalalishiwa yeye kutumia kitu mtu ambaye alihalalishiwa yeye kutumia kitu basi haijuzu kwake yeye kumhalalishia mwingine haijuzi kwake yeye kumhalalishia mwingine kwa sababu kufanya hivyo ni kupelekea kile kitu kuharibika wazi masrubi hapo sawa kwa sababu kufanya vile ni kupelekea kitu kile kuharibika namba 2 katika baadhi ya mambo ambayo yanaendana sambamba na mlango huu annaha amanatun fi yadil musta'ir kila ulichoazima wewe hii ni amana yako mkononi kwako shazima jembe la mtu au vitu vingi vinapotelea kwa watu ambao walioazima Kati mgeo unazima kitu unasahau. Unamazima mtu mgeo na ya unasahau. Kitu kinapotea. Baka baadhi ya watu ukataa kuazima vitu vyao kwa sababu. Huwa hiyo ni sababu ya kupotea kwa vitu vile. Sasa katika hukumu zinazoambatana na jambo hili. Ni kwamba mwenye kuazima lazima fahamu kwamba ile ni amana katika mkono wake. Yajibu an yuhafidha alaiha. Ni wajibu kwake yeye kuihifadhi wa yaruddaha salima. Na irejeshe ikiwa salama kama akhadhaha kama alivyoichukua fa in taadda au farata dhaminaha wazi ikiwa ata itumia visivyo akachupa mipaka yani maana ukazima upanga kwa ajili ya kukata mti Baada ukata mti kaona kuna jiwe linakusumbua kila siku unajikoa ukaanza kukata lile jiwe na ule upanga. Wazi? Ule upanga ukaharibika, makali yakaondoka. Basi itabidi ulipe ule upanga. Wazi? Uktub. Wa in talifat. وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف يعني كهربك وقت أنا نفايكا نكيل كيتو الجوازيمة لكن كواويمة أنا كاتا متي أمبا هو نكاتا كوبانغا كيشا أولو بانغا وكاتيكا ومكاليا كوندوكا لم يضمنها المستعير لم يضمنها المستعير فاسد نبي المعروف يقول لك فاسد لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال حتى توى ضمان يلي علي أمبا كلي كيتو كواجيري يكون فايكا ناتشو لأن المعير فسباب يلي علي موازيمة لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال سبب إلى المعزيمة كم بأذن يتمية ما تمزي هاي نهي إن أتوانيشا كم بأوكي أزيمة كيت لازم أولزي كم أنكونا سيزيمة كوليو لا واتو لابو كيندا كفانيا كازي يا كتوا كنيسي يا توتو نظام كوليو لكيوا جيبيا منيا نزاقا كنيما واضح لأن المعيرة قد أذن له في هذا الاستعمال فاصل وما ترتب على المأذون قاعدة صح وما ترتب على المأذون فاصل فهو غير مضمون وما ترتب على المأذون كما جambo lolote ambalo lililotokea madhara ndani yake lakini madhara yale yakawa yalifahamika na ukawa umeidhinisha واضح مدرا له يلقوا مفهميكا ما هو كاو ميذنشا فهو غير مضمون بس كتو هيتو حكيتوتوليوا ضمانه من ياتينا بالمثال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون كله من مشان غير مضمون هو تطوى زمان نعم جزاك الله خير ده معناه كم بق ukiazima kitu kwa kazi fulani mwenyewe akaridhia ukenda kutumia kile kitu kwenye ile ile kazi ambayo tayari umeshaomba idhini akawa amekupa idhini kikiharibikia kule hautotoa dhamana hutokilipa tusema mimi nishikuazima kitu changu kizima uliniazima kwa ajili ya kuzoa mchanga mchanga ndio uliosababisha haya kwa hiyo huliku chochote ikiwa kama alikwenda kubadilisha sawa akaenda kuzolea mawe kubeba yale mawe makubwa kwa leo likaharibika atatoa dhamana kwa sababu ya kanuni hii wazi لحديث افتح القوسين على اليد ما أخذت حتى تؤديه أغلق على اليد ما أخذت حتى تؤديه آخر القوسين أخرجه من حديث سمرة أبو داود والترمذي كذلك حديث ينجين أدي الأمانة إلى من اتمنك ولا تأخذ من خانك حديث أبي هريرة عند أبي داود في البيوع عند التلميذ كذلك في البيوع أدي الأمانة إلى من اتمنك ولا Takhul man khana, irejesha amana kwa aliyekupa, likuamini na wala simfanyie khiana aliyekufanyia khiana. Kadhalika hadithi ya kwanza, ala liyadi maakhadhat, ni juu ya mkono kulipa dhamana, au ni juu ya mkono kutekeleza ile amana, hata tuadia mpaka itakapoirejesha. Yaani ukiazima kitu umechukua mkononi, basi haki ile inakuwa kwenye mkono wako, na mkono wako utabeba chochote kitakachotoka amana na kile kitu mpaka utakapotekeleza. Bagi pale ambapo utakapokuwa umevunja hizi sharti ambazo tulizokuja katika kanuni. Naam. Nukta ya tatu, al-iyara tu aqdun ghairu lazim. Iyara ni mkataba usiokuwa wa lazima. Iyara ni mkataba usiokuwa wa lazima. Falil mu'ir arujuu fihi matasha. Ni juu ya yule ambaye aliazima kurejea kwenye mkataba wake muda atakapotaka. Nimekuazima wewe kwa leo. Umetumia muda hujamaliza kufanyia kazi, nimekuja kulichukua koleo langu. Uwezi kusema tumeshafunga mkataba, umenipa mpaka ziishe, la. Hii ni haki yangu, nipe. Na mimi nataka kufanya kazi kama hiyo hiyo. Nikikuachia nitachelewa. Unatakiwa mrudishie, utafute sehemu nyingine ya kwenda kuazima. Au chukue pesa ukanunue na wewe. Na usikasirike. Wazi ya jamaa, hivi vitu vimewekwa katika sheria kwa maana kubwa. Siweke nongo ukavunja ujirani kwa sababu mtu kaja kuchukua chake alichokuazima. Kwanza ushukuru kwa zile dakika ambazo umefanyia kazi, umenufaika nacho, ile ni sehemu katika wema wake. Ma lam yadhurra bil musta'ir, lakini iwe haimdhuru yule ambaye aliazima. Haimdhuru yule ambaye aliazima. Yaani mathalan mtu amekuja kuazima kisu cha kuchinjia kuku. Ndio anaanza kumchinja ile kuku, bado hajamalizika, unakuja kuchukua kisu chako ili awe nyamafu. Kwa atadhurika, au mtu ame kuomba umwazime sehemu ya kuwekea labda mbao zake kwa ajili ya kuzuilia kitu fulani, ukiondoa kile kitu kitaanguka katika ukuta wake. Yani mbao zangu nataka niwe kwenye ukuta wako huu ili niziwe kitu kingine hapo kwa muda fulani, kiondoa kile kitu kitaharibika. Haifai mpaka itakapokuwa umehakikisha kwamba yule ambaye alikuja kuazima hatopatwa na madhara ya aina yoyote. Wazi? Mfano mwingine ni mtu kuja kuazima labda boti kwa wale watu wa njia za maji, mle mtumbu na mashine. Umemkuta mtu kaogezea, sasa nipe mtumbu wangu, ogelea mpaka nchikavu. Utakubali? Sawa, eh? Kwa mbaka kika maala miadhurra bil musta'ir, fa in adharra bihi lam yajuzu rujuu. Akidhurika kwa jambo lile, haitojuzu kurejea kwenye kitu alichoazima. Asala ya tatu, au nukta ya tatu, tantahi al-i'aratu wa turaddu al-'ariya bi umuri. Kuazima huwa kunakwisha na kile kilichoazimwa kinarudishwa kwa mambo yafuatayo. Jambo la mwanzo, mutalabatul malik bidhalik, mmiliki mwenye kitu chake akikitaka hurudishwa na i'ara huishia hapo. Walau lam yatahakaku gharudul musta'ir minha, hata kama lengo lake litakuwa yule lengo la yule aliyekuja kuazima halijakamilika. Wa binqidai algharad, pia huisha mkataba wa kuazimana pale ambapo gharadhi au lengo la kuazima limekwisha. Idha kanat al-ariya muakkata, ikiwa kuazimwa ni kuazima kwa wakati. Kadhalika mautul mu'ir au almusta'ir, kufa kwa mwenye kuazima au mwenye kuazima. Umemwazima ndugu yako au rafiki yako nyumba ya kuishi, umekufa, nyumba ile ilishakuwa sio yako, ya watoto. Mkataba ule ulikwisha. Watoto wao wanaweza wakajadid, kufanya mpya, au wakakufukuza wakamwambia toka tuache nyumba yetu. Wazi ya jamaa? Wa binqidai al-gharad min al-'ayn al-mu'arah. Ku Kisha ni lengo kutoka kwenye kile kitu kilichoazimwa. Lengo la kile kitu kilichoazimwa. Umeazima kitu kwa ajili ya lengo fulani, lile lengo likiisha khalas ndio. Naam. Mautu al-mu'ir au al-musta'ir libutlani li'arat bidhalika, kule kubatilika kuazima kwa jambo lile. Al-musta'ir fi istifa'in naf'i kal-musta'jir. Anayazima katika wanayazima katika kutekeleza yale manufaa ni kama mwenye kukodisha. La huwa yantafi'a binafsihi, ni juu yake yeye, ni kwake yeye kunufaika kwa nafsi yake. Wa biman yaqumu maqamahu, na yule ambaye anaisimama sehemu yake. Wadhalika limaliki, wadhalika wadhalika limulkihi tasarruf fiha biidhni malikiha. Na hilo ni kule, ni kwa kule, ni kwa sababu ya kule kumiliki kwake, anaruhusiwa kutumia kile kitu kwa idhni ya yule mmiliki wa kile kitu. Wadhalika limilkihi tasarruf fiha biidhni malikiha, na hiyo ni kwa sababu ya kule kumiliki kwake, anaruhusiwa kutumia kile kitu kwa idhni ya yule ambaye aliyekimiliki na ambaye aliyemwazima. Naktafi bihadha. Wallahu aalam. Sallallahu wa sallama nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.